سورة اعراف اتم پارا آیات نمبر دے سلور پنزوس. اعوذ باللہ الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تبارک اللہ رب العالمین. سورۃ اعراف کې درې مسلې مقصودی. یو مسله تسلی و پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا. دویمه مسله اتباع د الله د حکمونو کې. او دریمه مسله بیان د توحید او رد شرک. پاغه په صورت کې منمنس کې واقعات پیغمبرانو بیانې. چوگورا حضرت نوح علیہ السلام یا قوم عبداللہ. حضرت ہود علیہ السلام یا قوم عبداللہ. حضرت صالح علیہ السلام یا قوم عبداللہ. حضرت شعیب علیہ السلام یا قوم عبداللہ. ما لکم من الہ غیره. ہر پیغمبر دے اخپل قوم تو ولال دے پا مسئلے دا دین باندے پا مسئلے دا توحید باندے. مخ کے بیان ہوشو چی شیطان بیمانی اوکرا. شیطان دا اللہ حکم و نمانا دا غلط پیرانو او دا غلط مریدانو حالت بیان کا. دا اعراف والاو حالت بیان کا چی اعراف والا یو خواہو گوری جنتیانو تا بل خواب او ګوري جهنميان او تا داغه ارمان بکي او د یو حالت نه پناوالي. د دې زنه اوس دلیل عقلي یو یا دوا دلائل عقلي دې صورت کې نو دلائل نقلیا. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض. بشکا رب تاسو الله غزاد ته چې پیدا کړی اسمانو نو زمکه. اسمان نوزم کی پیدا کری فی ستت ایام پشپگو لمحو کی. فی ستت ایام پشپگو رضو کی. ایام جمع دا یوم دا یوم پا مانا ارستوی گردشتوی. دا یوم خپل مانا دا گردش دنور. چکل انور گردش کئی نو داغی نرز غٹی گی کمی گی وڑی گی. سارو ما جگرو ما سفیخیم دا گردش دنور نا معلومی گی. نو دا اسماعون نوز مکالا پو او رضو که پیدا کریو. پشپگو رضو که پیدا کریو. سوال دارا جی چه ایام جمع دا یوم دا یوم وی گردش تا. او گردش دنور درج دازی په گردش د نور سره. نو دا نور هو په سلور مسمان کیو. نو چې اسمان نو نو نور د کمزه نو. نو چې نور نو نو گردش نو. نو چې گردش نو نور د کمزه نشوا. دا اعتراض په دې باندې راځي چې ته د شپه ګوره زمانا کې. نو دا رس خو د گردش د نور نه راځي. نو چې نور په اسمان کیو. نو چې اسمان نو نور د کمزه نو. نو پا دی دا اعتراض راځي. دی وجنا زمنگا مانا را دا شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله چې ایام پا ما دا یوم نده یوم پا مانا دا سات او دا لمحی سر راځي. وقت سر راځي. او وقت آغای کې دا خاص نده چه دا شپا دا و کدا راز دا. فیست پاشپگو حکمونو بانده پشپگو ساتونو بانده پشپگو ٹیمونو. یا شپگو حکمونو تفسیر قاسمی مانا کئی پشپگو لمحو بانده. دارنگی تفسیر روح المانی مانا کری را پشپگو وقتونو کے. فی ستت ایام او سوره انفال کې براشي شپږم آیات کې و من یولهم یوم اذن دبره هغه چا چوال اولاد کافر او تا په دغه وحد جنگ کې نو یوم راغه نو هغه خاص راځي پورې نه دی وقت سره راځي نو کاغذ شپه یو کرځوي یو دا معنا دویم دا اعتراض راځي چې د سار نه تر ماخه مپورې الله با پیدا کو اسمانونه او بیا به د شپې چټي وا د شپې به آرام کاو لکه څنګه چې موږ آرامونه کو نه الله د دې نه پاک دی نو پدې معنی باندې دا دوه اعتراض راځي یو د گردش د نور پاسمانونو کې نورو نو چې اسمان پیدا نو نو نور د کمزې نو چې نور نو نو گردش نو چې گردش نو نورز د کمزې نه شو ا دوی متراز دا دې چې د سار نه تر ماخامه پورې الله با اسمان نو زمکه پیدا کول به د شپې چټي واله کمنګ نن نو دی وجنا دا معنا منګ نه کو ایام په معنا د سات سرا د وقت سره راځي فی ستت ایام پشپغو وختونو کې پشپغو ټیمونو کې ثم استوى على العرش بالا غراچ برابر دې په تخ باندې یوشل لیل النهار پټیش په لره فورز باندې یتلبه حسیسا طلب کوي د شپه دې رزرا لرا حسیسن په جلته حسیسن په تلوار وګورا په تلوار طلب کوي زر راځي شپلا لازر رزرا لازر رز لالا زر شپرا لزر والشمس والقمر نور اسپوگمی اول نجوم استوری مسخراتم بی امری تابی کری شوی دی پا حکم دا اللہ دا اللہ پا حکم تابی دی نور اسپوگمی اگر اسمان و نوزم که اللہ پیدا کری دی بیائی تابی کری دی سمستوا علی الارش ادم دا چې برابر دی په تخ باندې نو تخ د الله د سو تخ د الله څنګه دی ما یلیق بشانی څنګه چې د الله د شان سره مناسب دی هغه څه تخ دی مونږ ته پته نشته چې تخ څنګه دی وجنا امام مالک رحم الله او د امام ابن تیمیه رحم الله قول له د بی بی عائشه قول هغه نقل کړي الاستواء معلوم استوا معلومه دا و ها والکیف مجهول کیفیت د استوا مجهول لمغ ته پته نشتا والایمان به واجب او ایمان په دې باندې واجب ده والسؤال عنه بدعت او سوال داغه په باره کې کول دا د بدعت نه دي وګوره د الله الله څنګه دي د الله خپه څنګه دي د الله نظر ثم انظر سؤلنا نظر ادر پارا چو ګور الله وي منګا نو الله څنګه قتل کوي مزمو غند قتل ندي والله اعلم چې د الله قتل څنګه دي ټول مخلوق د الله په یو ټیم ګوري ثم استوى على العرش ودلته وي والشمس والقمر والنجوم مسخ اے پدې کې بډېر چیلن کې دا د متشابهات ندي څنګه چې د الله د شان سره برابر دي موږ ته پته نشتا الا له الخلق والامر خبر شي خلق او الله له اختیار دې د پیدا کولو والامر او الله له اختیار دې د فیصله پیدایشم د الله اختیار کې دې فیصله اختیاراتم د برا او د خط د الله اختیار کړي الا له الامر والخلق الا له الخلق والامر پیدایشم د الله دې اختیارم د الله دې یعنی الله له اختیار دې د پیدا کولو الله له اختیار دې د فیصله کولو دا خو خره دا سه اختیار دې یخلق ما یشا پیدا کوي هغه مخلوق چې خوږي لله ملک السماوات والارض يخلق ما شاء پیدا کوي هغه مخلوق چې خوږي شورا یو کم 50م کې براشي یا بول من یشاء اناسا ويهب لمن یشاء الذکورا او یزوجهم ذکرانا و اناسا و یجعلو من یشاء عقیما چالا چخو غشی جنکی ورکی چالا چخو غشی الکان ورکی چالا چخو غشی جوڑا ورکی چالا چخو غشی نو شنڈے گردے چالا چخو غشی نو دو شنو لبچ ورکی یخلق ما یشاء دا الله په خوخه باندې پیدائش کې د مخلوق یخلق ما یشاء او یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء ذکورا او یزوجهم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما سوره آل عمران درې مبارک راځي 47 نمبر آیات کې قال کذالک الله یخلق ما یشاء دارنګي الله کوي آکا ارچ وغشي دا الله په خوخه باندې کار کوي الله چې سو غاری نا کار کوي دا الله په خوخه باندې یخلق ما یشاء سورت مائدہ والسم آیات کے امتیرشو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ پیدا کئی آغا سوچ خوغشی داللہ آغا مخلوق پیدا کئی چه داغ خوغشی وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ پار یوسیز دے خدرت والا الله پار سبحانه قادر دے سچدا خوغشی نو په خوغه باندې کار کوي والله على كل شيء قدير يخلق ما يشاء پیدا کوي هغه مخلوق چې خوغشی دا بغیر دا د خوخنه کار نکی دارنګي سورتي روم کې پسرو پندوستم کې الله وې الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء پیدا کیا مخلوق چې خو غشد الله په قوت سره په کمزوروالي سره قوت نه کمزورې د کمزور نه قوت ورکی دا دا الله خو خدا په خو باندې دا الله کار کی دا رنگي سوره قصص آتش په تمات کوي و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخيرا و ربک یخلق ما یشاء و یختار رب ستا پیدا کوي هغه مخلوق چې خوږي او چون کوي ما کان لهم الخيرا ما مخلوق له اختیار نه دی ورکړی د زری بر سورت عذاب کې مرضی ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله اي يكون لهم الخيار ها چې شی د اختیار اي يكون لهم الخيار چې شی د اختیار الله و اختیار زما چریږي ما مخلوق له اختیار نه دی ورکړی ما کان لهم ما ايكون لهم الخيره من امرهم نشده دل اختیار اختیار د دې نه چری د خپل رای نه دا ټول یا تون راجمه کا ول الا له الخلق والامر خبر شي خلق ولل اختیار دی دا الله اختیار چریږي د پیدا کولو او د فیصله کولو تبارک الله رب العالمین خیر اچولواله دی الله خیر اچولواله دی الله چې پالونکې د مخلوقاتو دی تبارک الله رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیا وبلی خپل رب لرا په عجز یو پرو باندې په عجز یو پرو باندې الله رو بلا ګورا پر مدد کولو کې په اواز کولو کې عاجزی دا اوروالې ګورا دعا کې رکن عاجزی دا او دعا کې رواله زکا پکار دی چې دې کې ریا نشتا پرواله کې سنشتا ریا نشتا او چې چغوي نو پدې کې ریا راځي او عبادت کې ير پکار دا ير پکار دا او نو عاجزي او په دعا کې رواله زکا دې کې ریا ناراضي انو لا يحب المعتدين بشك ذا الله من نكد جاتي كونکو سرا په دعاګانو کې تعلل چغه چوي په دعاګانو کې دا په دعاګانو کې جاتے ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها او فساد مکوي پس مکه کې پس د اصلاح د دې مکه نه چې او پر اصلاح په یوځه کې او شوا په مسله بیانولو سرا په توحید بیانولو سرا په قران بیانولو سرا ودعوه خوفا وطمع وبلې الله لزا په ير او پتما ودعوه خوفا وطمع او بلې الله لزا په ير او پتما د الله نه ير کوي وطمع او پتمید رحمت الله ان رحمت الله قریب من المحسنين بشکا رحمت د الله دې نږدې نیکانو موحدینو ته رحمت رحم وکي د رحمت ما ملو کوي د مخلوق سره نو الله وې زما رحمتونه هم دی بیا زبتا سره ا د رحمت ما ملو کوما وګو د رحمت مامله د خلکو سره ختم شوی و نو الله د رحمت ماملو نه فوګورا او بی پیدا خوش کرے باراون نے پیدا نن کراشی ڈوبا دا نن قبائل چاہی که بے حیان عام شوی مالداری عام شوی و شرکون عام شوی دی نو گورا اللہ علا آغا سبب دا عذاب گرزو ووالذی یو عذاب لا ختم شوی دی چه بلو تا اولالی حدیث کم راجی کرونا کرونا یو دا عذابو نبدا سدا روانی لکا پشان دا حد یو مزی چې پای کې پهلی شی ملغلری آیو یو بشریږي یعنی یو عذاب بلا ختم شوی نه چې بل عذاب اور پچی اول کرونا وا بیا خشکی وا بیا باراون نشو دا سیلابو نشو پلونا علاقو ته رابطه ختم شوی او بو ولالی زینو کی آبادیان پرې وته ری وهو الذي يرسل الرياح بشرا الله غزاد چې د لږ بادو نذیر مخکې د خپل رحمتنا چې کله باران راځي د باران مخ کې یخ یخ هواګان او چليږي باران وري حتا اذا قل السحاب ثقالا تردې کلا چوچت کې دا بادو نا اور یزي ثقالا درني نسقناه الى بلد ميت نبوز من دا ورجزه آکلی اوچتا پاغی رو ورو فانزننا به الما نرو ورو منگا دا ورجز نوبا فاخرجنا به من کل سمرات نرو باسو من پده باران بانه هر قسم میوی دز منکنا میوی رو باسو اگروز با ارزینا گیا گانی روزی سبزیانی بروزی الوگان تیغون بروزی سوک یو کرونده که سوک جوار کری سوک بلا کذالک نخرج الموتا دارنگی روب باسو منگا ملو لرا اس بعد قیامت او که پیو مثال سنگا چپ باران دزمک ناشنشن واخ رو باسما دارنگی با دا ملی بیا یو زل بیا رو باسما لعلکم تذکرون خامخا چتا سو پندواخ لی خامخا چتا سو یادو ساتی اس بعد قیامت تفریانو کب والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه اواکل پاک چروزی گیا داغه باذن ربه په حکم د خپل رب ګوره اواکل اپاکل خستز مکا حزمکا دو قسم را یو دا سزمکا دا چاغه زرغونه خکی بل دا سزمکا دا چاغه سنا زرغونه نکی شال بنجر ازمکا دا او که پاغی زرغونه اوم کری فصل نواغ نکی او که کئی نپایی که دره بمال کنده زرغونی دارنگی چه بارا نوشی نو دو قسم ازم کنا یو ناکار ازم کدا زرغونه نکی او کئی نو بیکار شیط روزی او یو خزمه کدا چې باران شي نو پاغه خزرغونه دا غینه کی دا لنګي قران چې بیان کی نو د قران مثال په منزله د باران دی باران شي خلق سیراب شي خلقو ته قران ملاو شي نو باز خلق د قران په درسونو په بیان نو باندې سم شي نو پای کې خا اخلاق عقیدا او خا عمل راشي باز خلق نورم ناکار شي وې د مراسته کې دی عالم دی دا وګوره قران دا اروه قران دی قران دی ها قران نه بلیږي نو هغه مثال د مرکه نمال کونډې دی والذی اوغاز مکا خورنا کا خو خو به خبو صاحب کارا لا یخرج الا نکدا چاغ نو باسی مگر زوز یا مار کونډې دارنګې د ناکار ازمکینا ناکار فصلوږي د ناکار خلکو نا ناکار خلک پیدا کیږي پلیت به ناکار وي ستار درس کې بم ناشتي تاسو د بم منځونم کوي او پتا برت بدموي ستا غیبتونه بم کوي ستار د بد بموي تاسو به کنزرم کوي تابا شرمنده کوي تابس پکې هم مثال د خور نا کزم کوي دیو جنا سادی سیب دیر خیوی لیاوی سادی یا شیراز یا پندی مدی بزاد را بزاد چون کامل شور گردن زند استاد را او سادی بزاد تلا پند مور کوا آغتا علم مخایا کاغ بزاد ناکارا بیمان سمشی اول خو پند ناغلی او که پند قبول کی نو آغا چلو گنده پا مستهی کراشی نو آغا اول د استاز پا گریوان کلاسا چایی اوی مالا پا استاز بطا که کئی نو استاز عیبون با خلکو تا بیانی آغا عیبون آغا با دست پا کوالی کوشش که الزامات با پاغ لگی تورون و بحتون با پاغ لگی دا پارا دا کمزورو کولو چه دا ختم شی دا بیکار شی دا نقصانی شی و دا تباشی سادیا شیرازیا پندے مدے بزاد را بزاد چون کامل شود گردن زند استاز را بزاد لپن مخایا بزاد شاگردوی بزاد مقتدوی بزاد بدملی ناکل سمیگی دو قرآن دو سنت پا بیان نبانی سورچو تا بیانو نکے ناغب داغی نا نفرت کئی کده بلچا دخلی نا یو خبر واری ناغب علکننمی جیبا خبر واری دا علکننمی جیبا حدیث واری دا علکننمی یو مسئلہ واری دا او کستا دخلی نا دو قرآن دو سنت پسی حدیثو پسی سند دنو سرا احادیث و قرآن بیانیگی نو پاگی بر دو نکئی داغی پولٹکی با خلاف خبر کئی سادیا شیغازیا پندی مدی بزاد را بزار چون کامل شود گردن زند استاد را دعاگانی بولا غالی چا اللہ تیدا سے کرنو چا کل اغل خشی ناغا دا بدم علی پلار روان شی آغا چتاو لدعاگانی و علم دیو تا خود لیو ناغا بلوم بیستا گریوان کلا سوچی رزیل خوزا بس اللہ خبر دینو والذی خبص لا یخرج الا نکدا مثال زمار کونډه زو ده ان شاء الله فایده به تنه دسیږي مخلوق ته کذالک نصرف العادل قوم یشکرون دو استادانو دعاګانو کې دلوی اثرې پونیو حماشمو چلو ما او ته سبق خود میرا شته خو ځان سره مې کینا دو درې پیری مې سبق ورته ما ته یو ځب سبق تا سره مې وله و استاد خوړي سمک زما ډیر زریات شو ډیر زریادیږي ها زما بچي ادا او نور وې دې هزه دې ما سره ډیر پیری وې حضور مې نه یادېږي نور راته ډیر پیری وې خوستانه مې سبق ډیر زریات شو ها مې ما ته بچي او استادانو دواګانې دي چې چا د سبق ویم نو الحمدلله غوي زمنګه دغه خوړي نه سبق خیا دیږي یو کس راغې هغه وېما درس هغه ستاده د لفظي ترجمه نو ما ته یو مولاوی چې فلانی هغه والله وېما زه دې نه خو یا د فلانی هغه نالم وېما چې دې مولانا سره مې خص دې کی مارو پیجاندن نو الحمدلله چې زستا یو زل دو زل واو هغه ما ته یادې د نور هغه ډیر زاور مغه مې ذهن کې نکینی ډیر داسې درسونه ډیرو خلکو زمنګ نه په دې طریقه قران زکه او استانه زمنګ درس خزده کی استانه زمنګ زکه موږ ته د استادانو دعاګانې دي چې د استاز دوا د چا سره نا بچره خراب نشي زکه سادی سی وي سادی یا شیراز یا پند مد بذات را بذات چون کا مل شود گردن زند استاد را هغه چلوګوندی بېمان شي نو بیا بتا پس ډرامې کوي اب اتا پس بیا غلط خبره کوي پرید امر خدا سره دانوی چې ما داغن علم زکړیو ما داغن قران زکړیو ما ته خوچا الف بیتین خودل ما خوچا بارحال خوشادیا شیرازیا پند مد بذات را بازار چون کامل شود گردن زند استاد را بیا به استاد شرمولو کوشش کوي بیا به استاد بدنامولو کوشش کوي خو الحمدلله یا ساتره داز خلق نو الله کار ناغه سن بت وای او الله دې نیواله دي زکه چې داس خلق ار سوق چی چاغا هشته داس خلق د بدنامولو کوشش کوي زمنګا اغه د دې زینا سیداب شوی دی زمنګ نه قران او سنت زده کړی دی زمنګ نه عقیده زده کړی دا موږ سه مهنت کړو موږ سره منځونه کوي مقتدیانی او زمنګ خلاف الټا فمنګا رد بدوي خو زمنګ الله ته پر خودی دی الله وی زن نعمته پرې دا الله تم پر خودی ان شاء الله او انشاء الله ته پرې دی نو الله سره بیا خپل ځکه موږ سکول نه شو الله تا ته موږ پر خودی تا ته خلق معلوم دی تو لخپل سزا د هغه مناسبه اله ورکه بس والذی خبص لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف العادل قوم یشکرون دا رنگی بیا بیا بیانو من دلائل دا سه قوم د پاره چا شکریا ادا کئ یو ډیر دا سه واقعیات دی وز در سجید اتلم خصا شاگرد هغه یال ته مزه مزه خیر دې سپروا نشتا نو بیا او ماوی چه عرصه که خوزبا تا خام خاطر ستازم او ما تا جلتا پاتی شوی او یه را کن آقا داسی داسی دا خوبا خام خا کئی کزالکانو صرف الآیات آقاوی کده التلاله نو بیا بخ قرآن بزدگی حدیث بزدگی علم بزدگی دا خوب بیا ما تا زمان مقابل جوری گی دکا آقای تا پتا دا او ان شاء الله زمنګ دا اخلاصي زمنګ دا مينې طالب العلم سره چې د خپل کلی د محلي د جماعت هغه منګه قابل داږي جوړ کو چې دا هغه مخکې منځونه کوي اهم مسائل اول خو هغه الحمدلله الله عالم جوړي او که بیا هم دا هغه څه کور ضرورتونه ای علم بریدی یا وز نشم کولې نو موږ هغه اصلي علم زرزر عادتانه مولانا صاحب خبره هغه بډه خبره طالبان ته کوله وی طالبانو واوره کله چا خزه پیغله شوی او واده ول پلار کوي عجيبه خبره وکوري نو قران زګي او د فقه یو کتاب دوا او د مشکال شریف وای چې د نزان خبر کوي هزه کوي پلار وای چې پر دې کور کې جنې نه سره او پیغله شوی ده نو هغه لوی واده کومه نو تاسو زر تر زره قران زکه د فقه س کتابونو دوا درې او مشکات سره وای اوب ډېر وي الله دې وبخي کذا او چې نه دانی نو بیا خ علم وکي الحمدلله خ مهنت وکي کذالک نصرف الات لقوم یشکرون دا رنگی من بیا بیا بیانو دلائل تدا سی قوم دو پارا یشکرون چاہی شکریا دا کئی لقد ارسلنا نوحا الى قومه ذ دزنا دلیل نقلی گورا مثال پیش کړی خستا سنگا چې په باران باندې زمکه نه غیا غانی وباسما دارنګي د قران په وجاب بیان د قران باندې قیمتي خلق رو باسما سنگا چې باران شي او د زمکه نه خېخه زرغونی کیږي او د باز زمکه نه بد زرغونه کیږي نو دارنګي د قران په بیان باندې کله به خلق سم شي ډېر خلق سمي الحمدلله او باز خلق به خلاف پروپاګاندا شروع کی داغه مثال د مال کونډي او د سره د ها ملګونی دي د درب دي چاغا سره هوګي او د دې زینا دلیل نقلی انفرادی د پیغمبرانو نوح علی السلام ولقد ارسلنا نوحا الى قومه پتاکه لګل ما نوح علی السلام په قوم ته ویل نوح علی السلام یا قوم عبد الله امام رازی رحم الله ذکر کوي چې د نوح علی السلام خپل نوم عبد الله او دا عبد الله باندې مشهور نه دی په نوح لوح فریاد او جلاتا دوا په خپل قوم په شرک باندې اروغ جلا کولا دوا د خپل قوم په بد ملای باندې اروغ جلا کولا را جلا دا الله ته خوښ شوی دا نوح دا مشهور شو لقب نوح علی السلام خپل نوم یې سو عبد الله یا خپل نوم یې عبد الغفار خنوه وی جلا او فریاد تا د به ار وخت په خپل قوم باندې په شرک باندې جلا کولا چې یا الله زما قوم په شرک دي یا الله زما قوم سم کې نو چار وخت الله دین او کتاب او ته بیان نو دا خو جلا پاره شو چې عقلت عقیدی دي اب سم کې فقال یا قوم عبد الله نبی نوح علیہ السلام زما قوم یو اگنی یو اللہ عبد اللہ توحید منی دا اللہ عبادتو کئی دا اللہ ما لکم من الہ غیروہ ما لکم من الہ غیروہ نشتوی تاسو دا پارا حاجت روا بید اللہ نا ہر پیغمبر چراغلے دا دو خبری کری یو عبد اللہ توحید منی دا اللہ عبد الله بن عباس رضی الله تعالی نو ترجمه کوي چې کوم لا عبادت لفظ په قران کې راشي نو په معنا ده یو وال سره وحد الله توحید منی نو مالکم من اله غیره رد الشرک نشته ده تاسو لپاره حاجت روا به دلنا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بشک از یریگم پتاسو دا عذاب دو رزلوی وکدا توحید و نمانا شرک ردمونکا ریاض ساته پتاسو با دلوی عذاب راشی قال الملو من قومی او دا دا انبیاء و ناوالی تر حق پرست پوری دا خبر دا غیوا تولو پیغمبنانو دا دی چغیوالی دی لو آغا پیغمبرنا علاوه حق پر سمدا چغوي اغه زمیدار دی وی ګنټه یاد نیمه ګنټه حق پر صورت یاسین کی راضی کړه اغه چې قوم ته ولاله نو اغه د قوم په غلطه خیده باندې رب کیاوي و مالی الا عبد الذی فطرنی و الیه ترجعون اتخذو من دونی الها ایوردنی الرحمن بزر اللہ تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون نما اخلاصو لشید اللہ دا عذابنا او نو شفارس دا غیبانی زمارکار کی گی دا دو خبر انبیاء کرے وی حق پرسن ندے بیان کرے دے دا دو خبرو کی یو خبر ام نکے منزو کاؤ منزو کاؤ منزو کاؤ داو کاؤ دسو کاؤ حاموز کوا بس علیکہ نور تو توحید و دے شرک رات کے قال الملو من قومی انا او دس را خالق مخالف دے و دنوح علیہ السلام سر طول مخلوق خلاف دے پا مسئلے دا توحید باندی چاچ سی کار کلے ناغ سر بخا مخا مخالفت کی خلق رازی چا مخالفت جول نشو نو سی کار ندے شوے پوشی د منافق نه خدا دا حدیث کې دغه نه به خلک خوشاله وي وای دا خمول ډېر خوې خوګي خوګي مسلې کوي پوشی قال الملأ من قومه انا لنراك في ظلال مبين حضرت نوح عليه السلام په خپل کور کې متا هغه بچی ته وګوره بچي مقابل کې ولاله خزه مقابل کې ولاله په کور کې هم د مقابله دا موای چې زمانه ببار او اندرونی ټول خره خوشاله لکور کې بم تا ته مسائل پیدا وی بار بم تا ته مسائل پیدا وی قال الملأ من قومي او مالدارو د قوم د نوح عليه السلام نا اے نوح عليه السلام ان لنراك یقینا من خامخاوینو تعالرا پس کې دی وینو فی ظلال مبین په گمراهی ښکارا کې دا چې ګمرا چخکاره ګمراي مخو تا پخکاره ګمراي کی وینو چې پیغمبر دا کاره ګمراوي تا ته بنوي وینندا پنځ پیران دې کاره ګمرا خلکی ګمرا کد ګمراي په لار روان دی وی ته ګمراي کاره جهنميان چې جهنم تلار شي دای بوي منګ یو غلط کار کړو چې موږ دې ته گمراه ویلو کلما القی فیها فوج سالهم خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر او موږ ته یو مولا راغلو او موږ ته یو پیغمبر راغلو چې غیوالی وی سار به په فم شروع شو او ما سوتن به شروع شو موږ ته به چې غیوالی سار او ما سوتن خو موږ دوه کار کړو فکذبنا موږ نسبت دروغ کړو شدا مولا سارم عالمی ما سوتنم عالمی کذبنا دسوی د دروغ جن دے فکز زبنا منگ نسبت دروغ کڑیو وقلنا ما نزل اللہ من شئین او منگویلو اللہ سا مسلا ندر آلے گلے دا دزان لگیا دے دروغ جن مولا دے دزان لگیا دے او دیم او ما نزل اللہ ان انتم الا فی ظلال کبیر او مونگ ویلو چنے تاسو مونگ دیت ویلو نئے تاسو مگر پو گمرائے اخکارکے پو گمرائے لویاکے مونگو دے حق پرستو دے تا اخکارک گمرائے ویلو سنگ چه مونگ انبیاءو تا گمرائان ویلو نو داغے حق پرستو تابعینو تم گمرائوئے اے چه کمو مولایانو کمو حق پرستو تا گمرائانو نویلشو یا ساتا آغا حق ندے اخکار کرے چنو حلی سلام تا زلال مبین وی نو تا تا با زلال نوی وی دی مولا خلق گمرا کا دی مولا خلق تبا کا حضرت نو حلی سلام تا وی انا لنرا کافی زلال مبین دی جبانی تفسیری مراغیر خیستلی کل کے اغوی ان فی ظلال بین عن الحق بنهیک لنا عن عبادت آلهتنا منګ وینو تعالی را په گمراه کار کې د حق نه گمراهه په من کول اوستا منګلرا د عبادت د خپل مدرګارانو نه اے منګ چې د خپل مدرګارانو د سجدو د منختو نه منکه د شکرانو نه منکه نو ته گمراهه مدګاران زمون سوق دی او دو سوا یغو جعو کو نصر و هم شفاعنا عند الله دا کسان زمون شفارس کوي الله سره و وسیلتنا الیه او دا غنه کان باندې ګان زمون وسیلی دی الله تا نفع ببرکاتو فببرکاتهم يتقبلوا صالح ابا نو په برکت د دې خلکو قبلې الله زمنګ سې عملونا ويوتينا سؤلنا او راکې مونږ ته زمنګ سوالونا مونږ چې ته غواړو د چا په وجه په برکت د دې نیکانو بندګانو او ته مونږ د دین منکه چې دا وسیله مندا دا برکت مندې دا شفارس من ته ګمړایو مونږ سې یو وسم دا خبر وسم ویدا اولیاء او باباګان زمنګ د پاره وسلی دي منګ دی توایو او د زمنګ سوال پیش کوي الله تا او د دې په برکت باندې زمنګ نیک اعمال قبليږي او زمنګ چې کم شي ته غوښتي نو هغه منګ له ملاويږي دا بالکل احزون علی بن الحدیث کې راځي سنگ چه پوخوا سنگ چه پیزار د پیزار سره برابر وی نو پوخوانی د دی مشرکینو سره په عمل کې او په شرک برابر دی او به وا خبر اوسم کې ودا زمنګ وسیلی دی کنه با با وسیله کو درې په برکت باندې او کنه دا کې او دا کې نن روړه بابا نو وسیله کیږي خپل عمل وسیله کا مخه من حدیث پیش کړي او پای کې د درې قسمه عمل من بیان کړي او غټو غار مخه ته راغلو غار بنشو درې کس په غار کې بنشو او هر یو کس خپل پل عمل وسیله کوي الله تا دانو چې یو بابا وسیله کوما دانو چې برکت دا وسیله کوما دانو چې دا عمل وسیله کوما یا الله ز خپل عمل وسیله کوما تا نو چې دریو واړو خپل عمل وسیله کو نو الله هغه غار هغه ته خلو کلا وکړه د غار وته دو بل عمل وسیدک د هغې ګمراهان دی وسیله لمنه ان لنراک فی ظلال مبین ای دی غریبانا ته د وسیلې معنا معلومه نه ده حالان کی د وسیلې شپالس معنی دی شپالس قسمه ده سلور قسمه وسیله په اعتبار د لغت سره ده لغوي او دولس قسمه وسیله په اعتبار د شریعت سره ده په دولسو قسمونو کې شپږ قسمه هغه روا ده د وسیلې یو قسمه مکروه ده دو قسمه د بدعاتو نه ده او دا درې قسمه دا د شرکیاتو نه ده پوه شئ چلو او درې قسمه دا د شرکیاتو نه ده ادا یو وسیله نه لکه تک مو وسیله یادې شرکیا ده ک بدعیا ده او کو لغوی یادې ک شرعیا ده ک جایز یادې ای په دې خشنه ده باندې به وسیله نه منی وسیله نه منی ان لنراک بابا وسیله کی مری وسیله کی بدل دادا خبر ده نو غریب د وسیلې په معنا خبر نه ده د وسیلې د حقیقت نه خبر نه ده ان لنراک فی ظلال مبین من زکه نوح علی السلام تا په گمراهی کې وینو اوس موږ ته خلق دې نسبت خلق نه ودا سری گمراه دی راشه لغون دی زمانگ دو قرآن بیانو گورا دا حدیثو بیانو گورا پده صفوار کتابونو گورا قال نوینو حلی سلام یا قوم ازما قوم علی سبیز ولالتون نشتره ما بانی گمراهی سنگ چه تاسوائے دخپل زان دفاع بکے ولکنی رسول من رب العالمین لیکن ز استاد ما د طرفا د رب د مخلوقات او بلغ کوم رسوم تاسو ته رسالات ربی پیغامات د خپل رب و انسو خیر خوایم تاسو ته پاره ای ز د الله پیغام تاسو ته رسوما او ز تاسو خیر خوایم هر پیغمبر خیر خوا دی نو هر حق پرس خیر خوا دی منګم وایو د الله دی کتاب او د پیغمبر فرمانونه تاسو ته رسو ای خلکو از تاسو خیر خوایم خیر خوایم که بد خوایم و انصحو لکم کار مصر چې تاسو ته په داسې عالی مهیا کوما کار مصر خود ته موجوده او طلبه او ته سبق خیمه نمنګوایو چې فائدہ عام شي کور په کور شي کس په کس شي نارینه الله خبر کی زنانه الله خبر کی و انصحو لکم ز خیر خواهم تاسو ته پاره و اعلم من الله ما لا تعلمون او زه پوهیږم د الله نه پاغه سیزونو چې تاسو پې نه پوهیږئ او عجبتم آیا عجیبه ګڼئ تاسو دا انجاءکم چې راغی تاسو ته ذکر وعظ شرافت من ربکم د طرفه د رب ستاسونه علی رجل په یو سړي باندې منکم ستاسونه لیون زیرکم دې د پاره چې ویرئ تاسو لرا ولتتقوا او دې د پاره چې ویرئ تاسو ولعلکم ترحمون خامخا په تاسو به رحم وکړئ شي اے وعظ راغه د وعظ نه فایده والا نو په تاسو باندې به رحم وکړئ شي چغه والي والي فکل زبو حاصل دا د نسبت د دروغ کوټول نو علي سلام ته و چې تم چغه وینو تا ته به خلق دروغ جنوي وې دا عمل قران او سنت کې کمزه کې د ځان عالم دې فَأَنْجَيْنَاهُ اللَّهُ وَمَا خَلَصَ حَضْرَتِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَرَا اواغه کسان چې دا غسر او فل فل کی پکشتای کی کشتای کې څو کسان کشتای کې شپک کسانو سورته هود کې راځي فَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ایمان نو رولې په نوح عليه السلام باندې مگر لګو لک سورو دی لسونه کم د قلیل اطلاع کم په لسو باندې کیږي کم رواد چې خلک ذکر کوي چاغه اتیا کسانو ناغه خو قلیل یا خو کثیر دی او قران د دې تایید دی اگر رواد صحیح نه دی د قران خلاف دی سورت الصافات 77 نمبر آیات کې براشي وجعنا ذریته هم الباقی او ګرځاو ما اولاد نوح علی السلام هم الباقین ام دې د باقی شونا دا اولاد می باقی کړي حام سام یا فس او دا غدر والو خزه نسوشو شپاگا آیو نوح علیہ السلام دے دت آدم سانی زکوی چې د دن رستو بیا دنیا آباد شوی دا توفانی نوح که ټول مخلوق تبا شوی دے غیر د دشپاگو دوو کسانو نا پوشی حام سام یا فس او دا غدر والو خزه او نوح علیہ السلام آغا روایت دا تیاو یا سی ندیخا ځکه د قلیل اطلاق په کم په لسو کې او دا کم د لسو وکسانو فاما واغرقنا الذين غرا حضرت نوح عليه السلام خپل بچي نشی خلاصولې کشتی کې او سره روان دي خوا کې بار په دې غاله غاله خبره اور سره کوي بچی ته وي یا بني اركب معنا اے زما بچور ګوټیا ما سره وږي کشتی تا یا بنی ارکم معنا ولا تکونن من الاوم کے گتو دا کافرانونا ناغس ہوئے سآوی الى جبل یعسمن من الماء آو غرد پاس درے خدایان دی مدرگاران درگاہو ندی آغی سر بلارشم پنا بوالمانو علتو بنشی خطے حضرت نوح علیہ السلام او تو یا بچیا الله عاصما اليوم الا اے بچیا نن بچکول وال سوق نشتا نن بچکی دن کے سوق نشتا دا الله دا عذاب نا مگر چ الله پچا رحم کی دا خبر د پلا او د زوی شورو وے چپرا لو حال بینهم الموج فکان منل مغرقین آغا بچے ڈوب شو پد ابو کے پیغمبر جوندے ڈوب شوے بچے نشی بچکو رے چلاس کے او زان سرے کشتے کے کے نہیں آو دے وینا ما با بچ کئی دو دولو سو کالو خخا بیڑے چارا وقت کلوا شیخ عبدالقادر جیلانی و د دولو سو کالو خخه بیړی پتن واجب کم دی کې خخه وا هغه تا بیړی کم دی معلومه وا دولو سو کال بیا تیر شو او خو پرې دا سورته هود آیات دی چې نوح علی السلام سوي سره خبره کوي خګوري کشته وبراله او هغه ډوبکا چپړاله نو هغه وخت کې ډوب شوی بچي ژوندې پیغمبر خپل بچي نشي خلاصولې او پیرانی پیر د دولو سکالو غر کا او غایب کشته رو بازی قران نه منې کنه واغرقنا الذين كذبوا باياتنا غرق لمنګه کسان چې دروغ ویلو پایتونو زمنګا انهم بشک دای کانو قوم نامین دی قوم لاند سن لاندو د دلایلو د وحدانیتنا الاندو د دیننا امین جاهلانو د دیننا خبر نو نو تباشو اغه خلق چې د دیننا خبر نه نو کلبا حق پرستو ته د دروغو نسبت کوي کلبا حق پرستو ته د گمراهی نسبت کوي کلبا حق پرستو ته د جهالت نسبت کوي کلبا نیکانو خلقو ته نسبت د بیوقفتیا کوي ځکه جاهلان د خپل نه پوهیږي